Antzerkiola imaginarioak ondarroari eskeinitako poema kanta, Ritos gure azken lursatia ekintzan. Ondarroako itxasaurre plazan, 2003ko ekainean. Musika, Aitor Agiriano. Ez da urjausirik ikusten, zeru erretzaz araindi. Ez da ikusten Mesopotamiarik, gorostirik ez da ikusten, marfilesko dorrerik, palmondorik, mezkitarik ez da ikusten, zeru ertzaz araindi. Infernuko arotzak ez du bere lana bukatu, ezurrezko arraunak ke dira bilakatu. Zeru ertzaz araindi, maliko jirafek ez dute, beren burua erakusten, gure sorterria miresten, gure ilartitzak ez dituzte, maliko jirafek irakurtzen. Infernuko arotzak, ez du bere lana bukatu, ezurrezko arraunak, ke dira bilakatu. Zeru ertzaz araindi, ez da gerizperik, goroldiorik, iturririk ez da, ez da ezerezik. Zeru ertza baino besterik ez da, zeru ertzaz araindi. Infernuko arotzak, ez du bere lana bukatu, ezurrezko arraunak, ke dira bilakatu. Galeretako arraunlarien kanta. Thank you. Poema infinitoa. Jainkoaren bila. Jainkorik ez da. Jainkoaren bila. Jainkorik ez da. Jainkoaren bila. Jainkorik ez da. Jainkoaren bila, jainkorik ez da, jainkoaren bila, jainkorik ez da, jainkoaren bila, jainkorik ez da, jainkoaren bila, jainkorik ez da, jainkoaren bila, jainkorik ez da, jainkoaren bila, jainkorik ez da, jainkoaren bila. Jainkorik ez da. Jainkoaren bila. Jainkorik ez da. Jainkoaren bila. Maitatzeko makina edo izainak. Big muak! Jan eta janari izan. Balantza aurkitzeko balantza. Maite zaitut, maite nauzu. Chip love, chip love. Sugeak biluzik narras, lurrarekin larrua joz. Chips muak! Haizu suge, perretxikoen gerizpean azala galdu duzu. Gup, gup, urturik nago. Pip muak klan txips guda zelaian bela lugosi masakrearen ostean sorion txu laf krak gorputzeko hormetan orzka barruak xurgatuz bihotza, gibela, urdaila saietxak ondo xurgatuz oh, mahu bi xufle xurgatu egin naute eskuak zaslurp elikagaia naiz hau posa, bai, ni ere bai, xurgatu eta edan, ez lurduz, muak, akabo frustrazioak, palanka igotzeko palanka, muak, klank, klank, klank, musu bat Babilonia erdian, poz, muak, glup, glup, urturik nago, Bigun, sagarroiak kaiolan, maite zaitut, maite nauzu, kaktusarekin, maite minduta, erabat, Xaxaer la femme Txiplaf, txiplaf Ez dago musu dibidendorik Lehertu arte, xurgatu Elikagaia Musu bat, Venezian Zergatik Venezian? Txaflaf Tumbuktu, Jakarta Lehortea Venezian Bosen aiz Klik, moak, niam. Izainak. Ogri New Zealand. Gaiendu dira sarraski pixelatuak, gaiendu dira arresien arantzak. Neguan, bapatean, eguzkiak kartzelako patioa pizten zuenean salbu, eta guk deleen egoekin amets egiten genuen dendena gertazitekeenean. Eta poemak idazten ditugu, gure gomuta saminenekin, ondamenaren oinzikinen fetitxistak lez. Ondoezaren ostoak biltzen ditugu egutegiaren horrialde horiskak markatzeko, errautxetan begiak galtzen zaizkigu sutondoan agertzen zaigunean neguaren iso! Hutsunea. Eta bizipoza? Bai. Ezagutzen dugu. Bertako kale kantoietan ibiltzen gara sarri, estarriak berotzen. Izan ere, denok dugu bizipozaren berri. Jatetxeetan, gailurretan, eguerdiko argian, eta badakigu marrubiak Danimarrekan, oh, Green New Zealand! Haziak erein, gora bihotzak, gora bildotsak, otsoak gora, beste erronda bat, eta maite, maite, maite, maite, maite zai. Dut Rasputin eta gauez susiriekin akordatzen gara baina bada espada ez dugu ezer esaten ez dugu ezer esaten ez dugu ezer esaten Ez dugu ezer esaten.